A vonalban pedig Puzsér Róbert publicista, a polgári ellenállás létrehozója, megalapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, mondhatjuk így. Na, mondjuk így, akkor mondjuk így. Mert a polgári ellenállás kezd valamilyen értelmezhető és már többek által idézett és megjegyzett fogalommá válni, mégpedig egy olyan fogalommá, akár majd valamilyen szerveződésé is, aminek van üzenete és van valamilyen célja, hogy ne csak tüntessünk egyszer vagy kétszer, hanem szerveződjünk meg és jelentsünk valamilyen erőt, nem pártot, nem akarnak választáson indulni, de jelentse ez a szerveződés azt, hogy itt vagyunk, figyelünk, demokratikus Magyarországot akarunk. Szóval ezt csak én mondom, de meg kérdezem önt is, mit akar a polgári ellenállás? A polgári ellenállás azt a funkciót akarja betölteni, ami tőlünk nyugatra, oly természetes, egyfajta társadalmi immunválaszt akar adni a politikai osztálynak a folyamatos identitás szédelgésére és ország elveszejtésére. Nem szeretnénk, hogyha a következő 15 év, tágabb értelemben a következő 35 év ugyanúgy telne, mint az előző. És hát ez arra van szükség, hogy egy olyan erőtér képződjön a politika fölött, aminek kényszerítő hatása van. Normákra, bizonyos kulturális, erkölcsi, politikai referenciákra vonatkozó kényszerítő hatása van. Én azt hiszem, hogy ez az erőtér, ez csak politikán kívülről valósulhat meg. Mert a politika az sajnos a hazugság kultúráját hordozza és érvényesíti, és bárki belép a politikába, az a hazugság kultúrájával nagyon hamar megfertőződik. Persze ők ezt nem fertőzésként élik meg, hanem úgy élik meg, hogy hát korszerű hívószavakat sajátítanak el. Tehát a hazugság gyakorlata az valójában azt jelenti, hogy képtelenek arra, hogy bármilyen állítást, vagy bármilyen identitásválasztást meghatározzanak, anélkül, hogy ne sandítanának a közvéleménykutatásokra. Mit mértek az intézeteik, hogy ennek vagy annak az értéknek a megvallása, vagy ennek vagy annak az ügynek a felkarolása, az hogy hoz vagy visz. Hoz vagy visz tőlük. És ezért van az, hogy ugye nagyon sok stációban néztük végig azoknak a rendszerkritikus vagy rendszerellenes mozgalmaknak a térhódítását, zászlóbontását és kárhozati hanyatlását, amelyek mind azért létesültek, hogy a politikát megváltsák, megváltoztassák. Lehet más a politika, ez volt a mondás. És aztán önmaguk szolgáltatták annak az igazolását, hogy nem. Nem lehet. A politika nem lehet más. Na de a társadalom lehet más. A polgári öntudat lehet más, és ahhoz majd másfajta politika tartozik. A politika önmagánál fogva nem tudja megváltani magát, mint ahogy az ember nem tudja a saját hajánál fogva kiemelni magát a vödörből. De akkor a polgári ellenállás a polgárokat akarja megváltani, a polgári társadalmat akarja erősíteni, hogy úgy éljen, úgy gondolkodjon, úgy szerveződjön, úgy szólaljon meg, hogy a politika kénytelen legyen vele folyton számolni? Talán elsősorban létrehozni a polgári társadalmat. Sajnos a Magyarországon nyomokban azonosítható valamiféle polgári társadalom. Hát ezt először is létre kéne hozni. Ehhez az kell, hogy a politikának a formálása az ne a politikusoknak a hitbizománya legyen. Ne a politikust diktálja a politikát a társadalomnak, hanem a társadalom diktálja a politikát a politikusnak. A politikus pedig hajtsa végre. Meg kell fordítani ezt a hierarchiát, mert a politikus az egy hatalomszerző mechanizmus, egy hatalomszerző gép. Tulajdonképpen egy olyan gépezet, amilyen mondjuk a cégvezető a profitnak. Egy cégvezetőtől nem lehet elvárni, hogy ne a profitra, a profit maximalizálására törekedjen, hiszen ő ezt tekinti a feladatának, ezt tekinti a funkciójának. Ehhez kellene az állam, amelyik nem a cégeknek felel, hanem a állampolgároknak, és amelyik keretek közé tereli a kapitalizmust, kontrollálja a piaci folyamatokat, és ilyen módon szolgálja a közjót. Most ugyanez a helyzet a polgárok és a politika viszonyában. A politika olyan, amilyen. Nem azért rosszabbak Magyarországon a politikusok, mint tőlünk nyugatra. Mert tőlünk nyugatra nem budgyos a nadrágjuk. Nem azért, mert az a jobb fából faragták őket. Nem. A politikus az olyan, amilyen. Azért, mert ott van egy civil kontroll. Van egy polgári... Erősebb a polgári társadalom, és azok öntudatosabb emberek, igen. Van egy felettesén, amelyik kontrollálja. Na most, amilyen a felettesén, amilyen módon a felettesén a szorongással kontrollálja az ént, olyan módon a társadalom felettesénje, az öntudatos és cselekvőképes polgárság demonstrációkkal, az erejének a felmutatásával, a kényszerítő hatással, amit az utcán megjelenő emberi tízezrek, százezrek képezni tudnak, tudhatni a politikára. Ahogyan azt tőlünk nyugatra, például a franciáknál, ahol egy elég erős polgári társadalom van, ezt lépten nyomon igazolják. Szóval az a helyzet, hogy a polgári társadalom az nem olyan, hogy megvan, beleülünk, négy évenként szavazunk, és akkor az elketyeg, és akkor az minket szolgál, hanem a polgári társadalom olyan, amiért nap mint nap tenni kell, amilyen a polgár öntudata és érdekérvényesítő képessége annyira lesz otthonos, komfortos, a saját igényeinek megfelelő az a társadalom, amiben élnie kell. Ez azt jelenti, hogy felelősséget kell vállalnunk a sorsunkért, felelősséget kell vállalnunk az országunkért. Aki úgy gondolja, hogy négy évenként kirakja az X-et, és a jóságos politikus majd szolgálja őt, az újra pofára fog esni. És hogyha nekem van valamiféle felelősségem, az az, hogy a nagyon korlátozott befolyásomat arra használjam, hogy lehetőleg ez a rendszerváltás, ez a harmadik rendszerváltás az én életemben különb legyen, mint az előző. Szóval ezek szerint ön és a polgári ellenállás arra törekszik, hogy az Orbán rendszert leváltani kívánó, sőt elkergetni kívánó új rendszer, az egy demokratikus, számon kérhető rendszer legyen, és ehhez a polgári ellenállás kér már előre valamilyen biztosítékokat? Vannak bizonyos elvárásaink, amely elvárásokat be fogunk nyújtani a következő egy év során, mondjuk úgy inkább már csak 10 hónap van a választásig, szóval szeptembertől kezdődően, de nem a Tisza párt felé vagy a Fidesz felé, hanem a mindenkori közhatalom felé. Az előző 35 év annak a tanulsága, hogy nincs jobb és bal, csak fönt és lent. Akik fönt vannak, azok kerüljenek le. Akik meg lent vannak, azok kerüljenek föl, és soha többé ne engedjék magukat megosztani a jobbal tengely mentén. Mert ez az elit nagy művelete, hogy a jobbal tengely mentén széthasítja a társadalmat, és azt hazudja a lentnek, hogy ő nincs lent, ő baloldalon van, és azt hazudja a lentnek, hogy ő nincs fönt, ő is baloldalon van, és a jobb oldalon ugyanez lezajlik. A jobboldali elitnek azt hazudja az embereknek, hogy nincsenek lent, hanem ők a jobb oldalon vannak, és ők, akik magyarázzák nekik, ők is a jobb oldalon vannak, és a fönt meg a lent, mint a tényleges megosztottság, mint a tényleges tengelye a politikának, az eljelentéktelenül a kultúrharc árnyékában. Na most ez a kultúrharc az, amiből aztán nem épül ország, amiből nem épül társadalom, ami valójában csak a társadalom kifosztására szolgáló ideológia, és a jobb oldalnak és a bal oldalnak egyaránt megfelel, és a jobb oldal és a úgynevezett jobb oldal és úgynevezett bal oldal az közösen működteti ezeket a kultúrharcos frontvonalakat és narratívákat, mert ezek mentén foszthatják ki Magyarországot az éppen nekik szánt ciklusokban. Na ennek kell véget vetni. Elég a kultúrharcból, elég a jobb és a bal álságos, látszólagos ellentmondásából. Nem olyan nagy az ellentmondás a jobb és a bal között, ez azért most már érződik. Van egy csomó olyan véleményvezér, amelyik úgy támadja a Tiszát, olyan örjöngve, hogy fél órán keresztül hallgatja az ember, és nem derül ki, hogy DK-s vagy fideszes. Mondok egy példát, Mondula Viktor például ilyen, de Hont András áll távol ettől. Tehát, hogy egyszerűen az látszik, hogy most, hogy Orbán Viktor hatalmát kihívja Magyar Péter, mintha ugyanabban az ütemben, mint a szinkronúszók, mintha ugyanabban az ütemben vergődne az Orbán rendszer, meg az Orbán rendszernek a háztáji ellenzéke. Ez a roncs ellenzék. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag nincs különbség a vádnarratívákban Magyar Péterrel szemben. Együtt féltik a hatalmukat, együtt féltik a befolyásukat, együtt féltik az ebből szerzett 35 évet, ami elveszni látszik. Értem én ezt, és ebben a kritikában sok igazság van, kétségtelenül sok bizonyíték is van akár rá, de hát az az elképzelés, hogy aki eddig lent volt, az kerüljön föl, aki pedig fönt volt, az kerüljön le, ez kicsit túl egyszerű megállat, vagy kívánalomnak és célnak látszik, mert abban a pillanatban, hogy a lenti fölkerül, pozícióba kerül, hatalomra kerül, jogokhoz, jogkörökhöz kerül, és akár cégvezető lesz egy nagyvállalatnál, akár az erőszakszervezeteket irányítja, az emberek, a társadalom, az ország sorsáról dönthet, akkor akár lentről jött, akár oldalról jött, akár onnan jött, fölkerül, és onnantól kezdve ő lesz az, aki ezért vagy azért felelősséget kell, hogy vállaljon, és már nem a lenti pozícióból teszi, hanem fentről. Igen, abból azonnal fent igényt kell fog viselkedni, és ez így is történik társadalmi vonatkozásban. Tehát egy lenti társadalmi csoport, vagy társadalmi osztály fölkerül, föntiként kezd viselkedni, és onnantól kezdve átveszi, vagy még akár tetézi is azokat a nagyon-nagyon rossz viselkedés mintákat, amik az elitre jellemzőek. Csak hogy én ezt nem így értem. Én ezt nem társadalmilag értem, hogy annak, aki szegény, annak gazdagnak kell lenni, aki beosztott, az legyen cégvezér, aki szavazó, az legyen megválasztható politikus. Én ezt szellemi értelemben értem. Úgy értem, hogy a tömeg, amelyik lent helyezkedik el, formálja át magát öntudatos polgárok sokaságává, társadalommá, és töltse be azt a funkcióját, amely tőlünk nyugatra oly természetes, hogy kézbe veszi a politikát, hogy nem csak véleményt formál a közügyekről, de igényt formál arra vonatkozóan, hogy a közügyek milyen módon teljesüljenek, és azt kikényszeríti, azt számon kéri, betartatja, érvényesíti. Tehát a felettes én értelmében kerüljön föl az, ami most lent van, ami most le van folytva. Kerüljön abba a pozícióba, abba a szellemi pozícióba, ahonnan politikát diktálhat az elitnek. De ha nem sértem meg ezzel, remélem nem, ez úgy hangzik, mint a polgári ellenállás pártjának alapító dokumentuma, hogy igen, mi az öntudatos polgárokat szeretnénk tömöríteni, egyesíteni, nekik fórumot adni és állandó kontrollt a hatalomnak, de adott esetben, hogyha ez nagyon jól megy nekünk, és nagyon sok lesz a támogatónk, akár szeretnénk az országot is vezetni. Gondolom én, mert hát ha csak úgy a politikától távolságot tartva szólnak be, akkor ez lehet, hogy nem lesz eléggé vonzó, vagy nem lesz elég sokaknak valamiféle kívánatos beleszólási lehetőség. Hát ha nem jutunk semmire azzal, hogy én beleszólok, akkor miért szóljak bele? Csak hogy mi megengedhetjük magunknak azt, hogy ne legyünk nagyon kívánatos lehetőség, mert mi nem politikai párt vagyunk, nem indulunk a választáson, és nem is fogunk. Nem. És ennek megfelelően megőrizzük egyrészt az igazmondás, az önfelett igazmondás luxusának a képességét, amit egy politikus nem tehet. Abban a pillanatban, hogy politikai párttá válnánk, elveszítenénk a képességünket arra, hogy a politikát másfajtává képviseletté formáljuk. Abban a pillanatban válna belőlünk egy ugyanolyan, mint amilyen az LMP, mint amilyen a Jobbik, mint amilyen a Momentum, mint amilyen az összes többi. Hát pont az a lényeg, hogy mi megengedhetjük magunknak azt, hogy az ajánlatunk ne legyen annyira vonzó. Aki azt szeretné, hogy induljunk a választáson, annak már is van legalább 5-6 féle opció, hogy kire szavazzon. Van egy csomó politikai vállalkozó, amelyik a saját megélhetését reméli a politikától, lehet rájuk szavazni. Mi nekünk többet ér a szavahihetőségünk, mi nekünk többet ér az integritásunk, nekünk többet ér a politikától való függetlenségünk, és az, hogy az elveink mentén lássunk rá a politikára, ne pedig az érdekeink mentén. Mivel mi nem akarunk hatalmat, ezért aztán el lehet hinni nekünk azt, amit mondunk, mert nem szavazatokra pályázunk, ezért aztán nem sandítunk a közvéleménykutatási eredményekre, hogy mit lenne érdemes hazudnunk ahhoz, hogy hatalmat kapjunk, és jól megéljünk abból, hogy hazudozunk. Polgár úr, nem tudok más mondani. Nem leszünk párt. Nem leszünk a probléma része. Igen, a probléma megoldása akarunk lenni. És ha nem leszünk a probléma megoldása, mert nem lehetünk az, mert a magyar társadalom állapota nem megfelelő ehhez, mi akkor se leszünk politikusok. És annál sokkal többet ér a szavunk, meg annál sokkal többet ér az identitásunk. Vagyunk, akik vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem lehetünk valami más pusztán attól, mert megmérjük, hogy annak kéne lennünk, vagy tanácsos lenne, ha hatalmat akarunk. És ha ne... tart minket abban a pozícióban, ahonnan alkalmasak vagyunk a politika megváltoztatására. És ha nem a probléma, része lesznek, hanem ahogy szeretné a megoldás része, akkor ebben a mai 2025 júliusi helyzetben mit ajánlanak a magyar társadalomnak, a magyar polgároknak, a társadalom annak a részének, amely polgárnak öntudatos, demokratikus cselekvő polgárnak tartja magát, hogy mit csináljanak, hiszen nekik is fontos, hogy ez a rendszer meddig él, hogyan búcsúzik, távozik, hogyan lesz leváltva, és mi jön a helyébe. A rendszerváltás nagy történelmi felelősségével, a rendszerváltás nagy nemzeti sors kérdése az, ami jövő tavasszal eldől. Itt és most, pont azért, mert Orbán Viktor úgy alkotta meg Magyarország választási rendszerét, hogy egy a tábor, egy a zászló alapon lehessen országot foglalni, ezért aztán most, jövő tavasszal egy irányba kell szavazni. A rendszerváltó erőre kell szavazni. Ez nem pusztán az én meggyőződésem szerint, hanem ez egy konszenzus a Kárpát-medencében, ez a Tisza párt. Most ez a nagy nemzeti ügy, aminek minden párt érdeket, minden részérdeket alá kell rendelni. Hát a rendszerváltás ügye most az első, jövő tavaszig, de a puskaport szárazon kell tartani, mert ismerjük a politikusokat, ismerjük a politikai osztályt, nagyon sok ígéretet hallottunk már, és nagyon sok ehhez hasonló átmenetet láttunk. Két rendszerváltást átéltünk, és mind a kettőt ellopták, és mind a kettőt a magyar emberek feje fölött rendezték, a magyar embereket kihagyták belőle a tényleges döntéshozatalból, hanem az elit, amelyik hát magát nevezte ki. 1990-ben legalábbis saját magát nevezte ki, hogy az MSZMP az gyakorlatilag a kétszédulás választásokkal megszerzett hatalomra hivatkozva, vagy hagyatkozva birtokolt a Magyarország feletti döntéshozatalnak a ebből szerzett jogát. Akik mellettük ültek, a kriptokommunisták, az úgynevezett harmadik oldal, a MSZMP-től kapták a jogosultságot ehhez. Az ellenzéki kerekasztal, meg hát senki nem választotta őket, hát saját magukat nevezték ki, és mondták azt, hogy ők az ellenzék. Na hát ezt így még egyszer nem játsszuk. Mostantól kezdve az emberek bevonásával, az emberek megkérdezésével, népszavazások sorozatával kell dönteni Magyarország következő berendezkedéséről, államformájáról, közjogi rendszeréről. Nem kérünk még egy elitet, amely kitalálja helyettünk, hogy mi milyen Magyarországon akarunk élni. Köszönöm szépen Puzsér Robert publicistának, a Polgári Ellenállás megteremtőjének. Jó munkát, viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszonthallásra!